háborúnak még nincs vége, de legalább a háborús veszélyhelyzetnek vége van. A Tisza kétharmad által dominált parlament az alakuló ülésén döntött a vészhelyzeti rendeletek jogszabályba foglalásáról. Szerdán éjfélkor, 6 év után megszűnt a háborús vészhelyzet, amelyre hivatkozva az Orbán kormány rendeletekkel kormányozhatott. A vészhelyzetet először 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelték el. Ez már önmagában egy nagyon nagy vívmány, hogy nincsen veszélyhelyzet, és hogy egy kétharmados, kétharmados rezsim a saját kétharmadával élve hegemon, nem pedig valamiféle veszélyhelyzetre hivatkozva hegemon. Amúgy arra semmi szüksége nem volt. Nem volt. Volt kétharmada, és úgy csinált, mintha még ez se lenne. Nem volt. Volt kétharmada, de igazán nem hitte el magáról, hogy igen, van kétharmada, úgyhogy a veszélyhelyzetet vezetett. Az az érdekes, hogy akkor szüntetik meg a háborús veszélyhelyzetet, amikor Kárpátalját átfogó orosz dróntámadás éri. Tehát amikor tényleg a nemzetünket eléri az orosz agresszió, akkor szűnik meg ez amúgy egy véletlen egybeesés nyilván, illetve hát annyiban nem véletlen, hogy Vladimir nyilván tudatosan adta ki a parancsot, hogy mostantól oda is lehet lőni, mert ezt már nem védjük. Korábban is lőtték Kárpátalját, csak mekkora intenzitással. Egy-két találat volt, egy amerikai üzem, meg nem emlékszem pontosan, de most ez látványos volt, tehát most direkt egyszerre több helyen, hogy érezzük a törődést. Igen, igen. Azért az fontos látni szerintem, hogy itt ez a veszélyhelyzet azért szimbolikus dolog, és akkor én most rátérnék az örülésnek a pályájára. Ez nem csak a veszélyhelyzetet szünteti meg most a Tisza kétharmad, hanem az igazság utáni politiká. Tehát most visszatalálunk bizonyos értelemben, és ez az, amit örülünk, szerintem mindannyian örülünk, hogy nektek. Visszatalálunk a tényekhez. Visszatalálunk a mindennapokhoz. Jön a vízügyi szakértő, megszólal a feszti körkétnél, meg nem tudom. Ugye ezt visszatálunk a minden, ugye a veszélyhelyzet az igazából pont arra jó volt a Fidesznek, hogy ugye, nem tudom, Kársmitből tanultak, nem tudom, hogy permanens veszélyben akarnak minket tartani. Permanens veszélyben, és azt akarják, hogy ez a kollektív veszély. Hogy ők legyenek a menedék. Ez legyen a politika origója, ez legyen a politikai élet axiómája. És most azt, hogy van egy, hogy mondjam, a politikát meghaladó, azt alulról keretező érzelmi axióma, amihez mindannyian az egész közéletnek tartania kell magát, ezt vonja vissza a Tisza kormány. Tehát a vészhelyzet az valójában a közös veszélyhelyzet, az a politikai életünknek a Fidesz hatalmi szempontjainak kedvező érzelmi keretezése volt, és ennek van vége, és ennek nyilvánvalóan csak örülni lehet. Igen, ami egyébként egy pokoli művelet volt, és ezért még valakit felelősségre kell vonni, mert ez akkora károkat okozott. Tehát nem elég, hogy nem volt egészségügyi minisztérium, de embereket mentálisan, tudatosan betegítettek meg. Emberek százezreit, de lehet, hogy millióit, tehát traumatizáltak szándékosan. Az idős emberek konkrétan elhitték, mert mi itt röhögtünk rajta, hogy majd háborúba visznek, meg átműtenek. De idős emberek tömegei elhitték, hogy ez vár ránk, hogy az unokámat majd... Téged átműtöttek már? Persze, de aztán visszaműtettem magam. Szóval, hogy majd az unokámat elviszik a frontra. Nem. És ezt mindenki tudta, hogy nem, de mégis annyiszor súlykolták, és annyira erősen, és annyira ellentmondás nem tűrően jött, ez ömlött mindenhonnan, hogy az emberek egy része elhitte. És ez milyen már, hogy ezt csinálod az országgal, amikor arra vagy fel, vagy arra vagy megválasztva, hogy vezesd, és akkor te fogod, és karámmal körbekeríted, és egy satúval nyomod össze, és ezen röhögsz. Ezt élvezed, hogy emberek szenvednek attól, amit mondasz, hogy szándékosan rossz közérzetet csinálsz bennük, hogy féljenek, hogy rettegteted. Ez milyen művelet volt? Mm. És ennek a felelősét meg kell találni. Tegnap az utcán elcsípték Rogánt, a Telex meg a 444, ezt nem tudom, megnéztétek-e. Magyarországon van? Igen, igen, és kérdezték, hogy itt marad, és mondta, hogy természetesen. És ott valamelyik, nem emlékszem, valami szerződésekkel kapcsolatban kérdezték, és akkor magyarázta, hogy ez Orbán Viktor írta alá. Ezt mind Orbán Viktor írta alá. Tehát Rogán úgy pattintotta le magáról ennek a felelősségét, miközben pontosan tudjuk, hogy központi szerep hárult rá. Persze azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor volt a kéz, aki az egész rendszert mozgatta, és nyilván mind a kettőjüknek el kell számolni ezzel. De hogy azt higgye, hogy ennyivel megúszta, hogy ott 10 percet dumcsizott a 444-gyel. Uh-huh. Nincs vége. Uh-huh. Igen, azért egy röviden visszautalnék ugye itt a Radnai Márk és a Rogán Antalnak a konfliktusára, mert azt azért látni kell, hogy ők nagyon más dolgot csinálnak. A vészhelyzet volt, a neres hatalomgyakorlás érzelmi axiomája. Tehát ez volt azért, ez egy alkotmányos jellegű keretezése a politikai életnek, amin keresztül mindannyian viszonyulunk az államhoz, a hatalomhoz, a saját állampolgári szerepkörünkhöz. Ők alapvetően ebben találták meg a politikai élet axiomáját. Amikor a Radnai Márk leszimulálja a rendszerváltást, akkor látjuk, hogy egy új axiomára kerül rá a politikai élet, és ez az axioma, ez a politika össztársadalmi tulajdonlása. A közös szerzői viszonyunk. Ugye ezért vezetik be az operatőrt, és rajta keresztül a társadalmat a karmelitába. Birtokba vesszük az államot. A szerzőivé válunk az államnak. Tehát mi leszünk a szerzők, akik szükségeltetnek egy új szerződéshez. És ezt egy nagyon éles határvonalat kell szabni, amit azt hiszem, hogy az előző részben annyira nem szabtunk meg, hogy a Radnaiék, ők is szimulálnak, de nem ugyanazon axióma mentén szimulálnak, mint a Rogánék. Ők visszavonják a veszélyhelyzetet, visszavonják a hazugságot a politikai élet axiómájaként. Azt a hazugságot, amiről valójában még a Fidesz-es szavazók, ugye, hogy te mondtad, a nagy része is tudta, hogy hazugság, és mégis minden nap lenyeltük és mérgeztek vele minket. Ők visszavonják ezt az axiómát, és a helyre rakják a Karmelilla látogatással, meg nem tudom, a közös szerzői tulajdonunkat. És szerintem iszonyatos érzékük van ahhoz. Hát ne felejtsük el, hogy ugye a Radnai Márk, ő valóban egy rendező, egy dramaturg, nem tudom. Iszonyatos érzékük van ahhoz, hogy hogyan kell a szimbólumok és a tények világában is kialakítani azt az érzést, hogy mi most birtokba vesszük az országunkat. Ugyanez látszódott a Kossuth téren, amikor direkt úgy rendezték meg az egészet, hogy amikor elvonulnak a katonák a helyszínről, ugye, akik az ünnepélyen felvonultak, meg nem tudom, akkor ott megjelenik az Olái Bolya, aki ugye elénekli ezt az ikonikus dalt, és azzal párhuzamosan, hogy felcsendül az, hogy Magyarország, ugye a tömeg beáramlik a nemzet főterén keletkező vákumba. Beáramlunk, birtokba vesszük a teret. És ez a veszélyhelyzet visszavonása az egy nagyon fontos, hogy mondjam, stációja. Valójában a kollektív önképünk, a kollektív szerzői viszonyunk, a kollektív igazság érzetünk visszaállításának. Világos, én csak azt mondom továbbra is, és egyébként ezt mondtam az elmúlt 16 évben is, tehát ezt tényleg vissza lehet nézni, hogy legyetek kritikusak, gondolkodjatok kritikusan mindenről, akkor is, ha meglátom ezt az egyébként nagyon intenzív élményt nyújtó képet, hogy az emberek így bezúdulnak a Kossuth térre és átszaladnak a vizen, igen, nagyon látványos, de látom, hogy rendezett. Tehát legyetek kritikusak, hogy valaki egy élményt akar nektek eladni, ez az élmény amúgy jó, a hullámvasút is jó a Vidám Parkban, de ne téveszük össze a valósággal. Tehát szimbolikus, meg idézhető, megjegyezhető, fotózható, átélhető, de nem a valóság, egy rendezett valóság, és mindig legyetek kritikusak. És tehát, hogy ne legyen az, hogy mostantól nem mondhatjuk, hogy itt van egy ilyen aspektus, mert te hülye vagy, mert te miért rugatsz már megint bele, mert akkor felborul az egész. Hát ez szóval, hogy az van, hogy eddig a fideszesektől kellett ezt hallgatni. Hogyha tudod, fanyalogtál, vagy nem tetszett, akkor magyar gyűlölő vagy, magyar ellenes vagy, akkor hungarofób vagy, akkor miért zavar téged, miért bánt téged, hogy ez a kicsi ország ilyen sikeres? Tudod, ez volt a narratíva. És ez... Mi elsősorban ebből akartunk szabadulni. Elsősorban nem a Fidesz uralmából, hanem elsősorban... De. Nem, elsősorban ennek a szelleméből, aminek a Fidesz volt az ura. Valójában ez egy nagyon rossz, mérgező közszellem, amit a Fidesz uralt 16 éven keresztül. És a Fidesz elvesztette az uralmat e fölött a közszellem felett. De a közszellemet kell leváltani, valójában. Ezt gondolom erről. Az biztos, hogy most egy szintet léptek egyébként, de tényleg az, hogy két rétege van ennek, az egyikben ez a nagyon látványos, nagyon átélhető, nagyon működő rendezett valóság, a másikban meg van a valóság, ahol tényleg történnek azok a dolgok, hogy fölállnak ezek a minisztériumok, meg azt mondják, hogy csatlakozunk a valóságba az európai ügyészséghez. Költözünk át, ez tagadhatatlan. Igen, tehát nekem ez nagyon tetszik, tehát ne értsetek félre, de közben nem vehetem észre, hogy egyébként egy írt élményt raknak rám, tehát ne zabáljatok önfelettembe mindent, csak azért, mert most nektek ez jó, mert nagyjából úgy tűnt, hogy összeállt az emberek tudatában az, hogy a NER milyen módon manipulálja őket, és hogyan hazudik nekik, és ezáltal tudott varástalanodni, átláttak a szitán, megértették, hogy hogyan próbálnak velük bábozni, és nem kértek belőle. De most itt egy szintlépés történt. Ez most sokkal jobb, sokkal hatékonyabb, sokkal átélhetőbb. A rettegés után most a szeretet, igen, most az öröm, de ettől még lássatok át rajta, csak ezt kérem, tényleg. Minden sztorinak van egy szerzője. Igen. És ez ugye fontos gondolat, amit ugye a 20. század második feléből örököltünk, hogy akár jó a sztori, akár rossz a sztori, akár szeretjük, akár utáljuk, minden sztoriban van egy hatalmi aspektus. Ez kicsit ilyen eredendő bűn feeling, hogy bármennyire felhőtlen az öröm, mindig emlékeztetni kell magunkat, hogy az öröm mögött mindig ott van egy rendező. Meg akármilyen ugye szándékai vannak ennek a rendezőnek. Ja. Meg ugye a hatalmi ágak, tehát hogy azt is felfedezték, hogy szét kell választani a hatalmi ágakat, különben totalitás jön létre, a totalitás pedig kritika nélkül megborul. Erre való a jog, erre való a sajtó, és erre való a parlament épületében a törvényhozás. Az is az egyik hatalmi ág, és nem fedheti le mindet. És itt nem várhatjátok el tőlünk, hogy mi ne végezzük el azt a munkát, amit el kell végezni. Tehát itt látnotok kell, hogy ez egy fék és ellensúly, és az nem mindig lesz kellemes. Az lehet, hogy nem fogjátok szeretni. Mert már megint kritizál, már megint befékezett, már megint fölemelte az ujját, hogy lenne itt valami hozzáfűzni. Igen, ez ilyen. De ez garancia arra, hogy ne boruljon föl a rendszer. És akkor jön a dramatic exit. Oké, leiratkoztam. De le lehet ám iratkozni anélkül, hogy megírnád, hogy leiratkozol, tudod? Lehet távozni anélkül is, hogy ilyen széles nehéz, nagy Jászai Maris gesztusokkal kivonulnád. Az a nehéz ebben a leiratkozásban, hogy beírat, hogy leiratkoztam, de ugye még visszajössz megnézni, hogy lájkolták elég sokan. Tehát addig azért nem iratkozol benne vagy le. A sztoriban, azért nem iratkozol le, csak majd két nappal később, amikor már láthatod, hogy már kifutott a mutatvány. Igen.